Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah İslam'da ticaretin önemi. Ticaret insanla özel bir kurum, kuruluş, uygulama. İnsanlara özel. Eğer ticaret olmasa insanların hayvandan farkı olmazdı. Ticaret Arapça'da bey ve şira deniyor. Bey ve şira. Bey satış anlamına geliyor. Şira alış. Satana bayi deniyor. Bayi. İsmail sikasıyla. Alana da müşteri deniyor. Alışverişte ikisi karşılık lazım bunların. Alışı da satışı da lazım. İkisi de. Bir olmazsa olmuyor. O üretilmiş mal duruyor depoda, alıcı yok, şey muhtemelenler. Alıcı var, sıraya girmiş, mal yok, yine bu da olmuyor böylece. Mutlaka bir denge gerekiyor bunda. Mekke halkı, İslam öncesi de bu işi iyi bilirlerdi, ticareti bilirlerdi Mekke halkı. Orada Kabe olduğu için, Araplar cahili döneminde oraya gelirlerdi. Orada alışveriş kuvvetiydi Mekke mükerremede. Medine halkı bu işte çok bilgisizdi Medine halkı. Medine Münevvere'de bütün ticaret Yahudi elindeydi. Yahudi elinde ticaret. Beni Kanuka kavim vardı. Bunlar kuyumcu yapardı bunlar böyle. Beni Nadir'de böyle zahiri üzerinde yaparlardı. Medine halkı Araplar, zavallar, deve çobanlığı yaparlardı, kurumalı yetiştirirlerdi, götürürler Yahudilere, artık Yahudi bunları ezerdi bunları. Onların tekerini ticaret. Elhamdülillah, Hicret olayı ile Müslümanlar Medine'ye gelince, Bağdat Aleyhisselam Hazreti Peygamber'in Bağdat'ı ticaret Yahudi'nin ellerinde eziliyor Müslümanlar. Mekke'den tabi gelenler oldu Medine'li muhacirler, işi bilenler ticareti bunlar. Bunlar işi yere attılar. Yalnız bir şey vardı Medine Münevvere'de, içme suyu kıtlığı vardı. İçme suyu, tatlı suyu kıtlığı vardı Medine Münevvere'de o dönemde. Bir kuyu vardı, bir Rumi adında kuyu vardı. O kuyunun suyu çok güzeldi, suyu boldu, büyük kuyuydu. Ama kuyu bir Yahudinin mülkündeydi, ona karışıyordu böyle. Bu Yahudi de yoldan geçen yolcu susuz kalsa öleceğini bilirse ona bir damla su vermesi parasız. Oturdu kuyunun başına, bir Arabı hizmetçi olarak yanına alırdı. O zavallı Arap genci kuyudan su çekildi kovayla, deri kovalarla, zincirli şeyler çevirerek böyle çevirdi. Bir kovasına ona bir hurma verdi karşılığında. Bir hurma. 50 kova çekti mi, 50 hurma akşama kadar. O kadar. Bağdat Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz, Medine halkının suyu ihtiyacı var, içme suyu ihtiyacı var. Bir de tabi pahalı satıyor, onun tekelinde suda. Medine Aleyhisselam Hazretleri hesabına, kim o kuyuyu alırsa, ona Rabbin cennetini vaat ediyor. Hazreti Osman hemen işe atıldı Hazretleri. Yahudi'ye gitti. Satar mısın sen bana bu kuyuyu? Satmam. Sat işte alayım ben bunu, satmam. Neden? Ben bunu gelirim güzel var dedi. Niye satayım ben bunu böyle? Gelirim var. Niye satayım? Peki. O halde dedi, madem işte burada gelirim var. O halde bunun da yarısını satar mısın hissesini? Satar mısın yarı hisse %50 bana? Bir gün kuyu senin olsun, bir gün benim olsun böyle. Bir gün sen otur kuyunun başına, gene aynı şeyin kazancı algı böyle, bir gün bana ait olsun. Düşünün Yahudi, hem eline toplu parayı geçecek, hem de %50 hak onun, yani gün aşırı kuyu onun böylece. Güzel mantık uydu böyle, kabul edi böyle. Yarısını Hasan'ın sattı. Sattı ama Hasan'ın İslam'ın fendi onu yendi şimdi. İnan et abi Medine Münevvere'ye. Bugün su benim hakkım. Su bedava. Kimse gitsin alsın böyle şey. Bedava olunca gitti oraya, iki gün su aldı herhalde. Ertesi gün için Yahudi gelip oturup kuyunun başına, kimse gelmiyor hiç. Neye gelsinler? Ertesi gün Hazım onun sıra kenarında geri halkı suyunu alıyorlar. Yahudi bak bir şey yapamıyor böylece. Haber gönder Hazım ona. Ne olur öbür hakkını satayım. İstem yeter bana bak. Yalvara yalvara hiçbir yerde sattı bunu da. Demek ki Müslümanların her şeyde elin olması gerekiyor. İşte bağımlı olmamak için bu da farz-ı kifay İslam'da. Yani her bilim dalında, her iş dalında Müslüman el atması farz-ı kifaya olmuş oluyor. Şimdi ayet-i kerime bakalım inşallah. Ticaretle ilgili Nisa 29'da ayet-i kerime Gülüm Mevlamız Rahim. Ya eyyühellezine amenû. Ey mümine iman edenler. Kur'an'da bazı ayet-i kerimeler nas diye başlıyor. Ey nas diye başlıyor. İnsanlar diye başlıyor. Eğer bir imana davet varsa o zaman öyle geliyor. Bütün insanlar imana mükellef çünkü böyle. Ama uygulamaya gelince müminlere fazla uyuyor. Onlara farz yemeler. Mevlam buyuruyor bizlere şimdi burada. Ey müminler! Buradaki ya da Arapçada tenbih harfi demek bunu. Uyarı harfi demek böyle. Ya. Yani bir insan dalgın olur da karşını önce uyarır. Bak bir dakika dikkat eder. Dikkat eder. Ondan sonra önümüşeğini söyler. Genelde Mevlamız'da bunu kullanıyor. Ya kullanıyor Kur'an'da. Ya geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani ey kullarım böyle oluyor. Dikkat edin, dinleyin. La tek emvaleküm benlik bir batıyla. La teküle yemeyiniz. Emvaleküm mallarınızı benim aranızda bil batıyla. Batıl olarak mallarınızı yemeyiniz aranızda. Batıl. Batıl haram olmuş oluyor. Geçersiz anlamına geliyor. Ne gibi şey burada? Tefsir şöyle buyuruyor. Kerriba böyle gasbiye, vesikat diye fenet ilahır. Faiz gibi diyor, gasp etmek, çalmak, fenet etmek gibi böyle. Bunlar batıl. İlla en teküne ticare. Ancak ticaret olursa iyiniz, ticaret. Bunun dışında yok mu? Helal var. Var tabi. Mesela miras var. Helal verecek. Demek ki, burada Mevlam buyuruyor, batıl olanı yemeyiniz, batılı yemeyiniz. Miras helal. Hatta mirasta karşı gelenin kabulü de gerek kalmıyor. Mesela hibe, farklı hibe. Bir hibe etin der ya da vasit eder. Der ki ben öldüğüm zaman balım çıkan şükür bir şey veriniz der. Vasit etti ama eğer karşı kabul ederse bu geçerli oluyor. Etmesi geçerli olmuyor. Hibe bunun gibi. Hibe ediyor. Bunu sana hibe ettim. Kabul etmiyorum diye. Evli etmeye böyle. Hibe geçir olmuyor böyle şey. Miras farklı böyle. Kişi öldüğü anda ölmesi şart böyle. Komada olsun, yoğun bakımda olsun, ümitsiz olsun, hasta hayatı ne olsa olsun, malı onudur yani. Ona aitin malı böyle şey. Ama taksi olma haram da böyle şey. Öldüğü anda mal varislere intikal ediyor böyle. Varislerin de kabulle bu bağlı değil ama. Onun hakkı olmuş oluyor. Bunların dışında, yani hibe, zekat, sadaka, miras bunun dışında ancak ticaretiyle. An teraldi minküm. Bundan hemen şart koşuyor böyle. An teraldi minküm sizden karşı rıza ile. Karşılık rıza şart ticaretidir. Mesela komşusunun yanında dükkanı var. Ya da evi var, arsası var. Almak istiyor burasını. Zorla diğerini verip alacağım onu diyor. Alamıyor tabii böyle. Ticarette ne satan karşılığına baskı yapabiliyor, ne alıcı bunu zorlayabiliyor. Mutlaka iki tarafında rızası şart bunda. Demek ki ticaret olmasa ne olur muhteremler? İnsanların hayatı hayvansal yaşama döner, hayvansal. Ne yapıyor hayvanlar? Birbirine saldırırlar, öldürürler, birbirine yerler, her şey yapabilir böyle böyle. Eğer İslam'da ve insanlıkta o ticaret, hayat tamamen karmaşık hayat orada böyle. Hercimeş oldu hayat böylece. Birbirini çalanlar, gasp edenler olurdu. Ticaret ne zaman başladı insanlıkta? Adem Aleyhisselam Hazretleri'nin oğulları büyüme başlayınca, yani şey elde iş yatışınca, onlara Adem Aleyhisselam farklı görevler vardı. Neden? İnsanlar yaratacak farklı insan yaratılışı, yetenekler farklıdır böyle. Mesela Habil, onun koyun sürüsü vardı Habil'in, koyun sürüsü vardı. Onlara otlatırdı fakat. Kabil de buğday ekerdi. Yani tarımın ilk başlangıcı gide. O ekerdi. Tabii ilkel usullerle ama böylece. Ya o zaman bulut yoktu. Yani bulut yoktu o zaman böyle. Demir işlemiyor daha demir cevher zamanlar böyle. Böyle bir çubukla şeyle kazadı yeri, açardı. Oraya buğday cennetten getirirdi adam. Şavaşı getirdi. Onu dikerdi buraya. İlkel bir şekilde yapardı bunları. Bir aradayken bir sorun yoktu. Tabii büyüdüler bunlar. Evlendiler adamın çocukları. Evlendiler. Hani yuva kurdular. Çoğu şükür oldu. Şimdi ne gerekti? Birinde oldu, öbüründe yok. Bunun koyunu var, sütü var, öbürün başka bir şeyi var. Bunda bu yok. Mutlaka bir karşılıklı bir anlaşma gerekiyor. Karşılıklı gerekiyor. Bunun üzerine ilk olarak ticaret takas denen usta başta takas. Mallı mübadele karşılığı mı böyle böyle şey. Ben sana bir koyun vereyim. Sen bana işte bir avuç arpa ver. Sen bana bir buğday ver. Öbürü avucu mesela. Avu yakın avunu bana getir. Böyle ilk olarak ticaret böyle başladı. Takı usulüyle başladı. Mal mübadelesi. Para yok böyle şey. Sıra Mevlam buyurdu para işini. Altın, gümüş para birimi İslam'da mıdır? Altın, gümüş para birimi. Hala böyle böyle. Gerçi gümüş yanına geçmiyor para birimi ama altın yine para birimidir böyle şey. Yani bir devletin ne kadar parası basarsa bassın, hiç altına dayanıyor gene böyle şey. Altın, gümüş para birimi. Bunu da başladı bundan sonra. Ticarette bir de dürüstlük gerekiyor şimdi ticarette. Tabii her şey gerektiği gibi ticaret daha önemli. Herkes buna bağımlı. Bizim Mevla Kur'an'a bir örnek veriyor. Hazreti Şuayb Aleyhisselam vardır. Şuayb Aleyhisselam. Medyen halkına peygamber gönderildi. Şuayb Medyen halkına gönderildi. Medyen, Hicaz'la Filistin arasında Kızdeniz kıyısında bir olan bir memleketti Medyen. Şuayb Aleyhisselam'ın bir lakabı vardı. Hatibül Enbiya. Peygamberlerin hatibi. Çok güzel konuşma sistemi var mı kendisinin böyle. İkna edici karşı kendisi. Sakin bir kendisi. Böyle olduğu halde fakat karşı tarafta da o kaybet olmayınca tabii başı olamadı. Mevlam bize buyuruyor bunu Hud 85'te. Veyle Medine'm Şuayb'a. Mevlam buyuruyor, Medine'ye de Şuayb'ı gönderdik, onların kardeşleri, Kale. Şimdi her peygamberin ilk uyarısı, bakın hep böyle, her peygamberin böyle. Ya kavmudullâhe, ya kavmi'budullâhe, ey kavmim, ey halkım, Allah'a kulluk ediniz önce böyle. Önce tevhide başlıyor, tevhide başlıyor böylece. Allah'ın birliği Celle Celaluhu. Buradaki birlik sayısal değil. Yani ikinin karşılığı değil. Buradaki birlik eşi dengi olmayan bir. Biz de bunu bazen kullanırız mesela halk arasında. Ne deriz? Efendim işte benim doktor bir tane. İki değil, anım değil. Yani öyle bir doktor ki, onun bir doktor yok böyle mesela. Benim arabam bir tane. Yani o kadar güzel baş eşek var efendim böylece. Buradaki de sayısal değil, Allah'ın Celle Celaluhu eşi dengi yok Mevlamızın böyle. La şerikele onun ortağı yok. Lev-i mülk, mülkiyet onun, mülkiyet. Egemenlik, tasarruf, denetim, kuvvet onun elinde böylece. Şu evrende, alemde bir atom başıboş olsa, büyüce başıboş olsa denge bozulur gider. Yani öyle ki Mevla ki onun kudreti her şeyi görecek basir sıfatı var. Her şeyi bilecek her an böyle. Alim. Her şeyi duyacak. Es-Semiya. Her şeyde gücü yetecek. Kadir. Kadir mutlaka. Mesela hücrelerimiz. Hücrelerimiz. Başıboş olsa, denetim olmasa, biz tabii karışıyoruz hücrelerimize ama. Kim karışıyor peki bunlara? Kim yönetiyor hücreleri? Ve gıdayı alıyoruz tabii. Bir damak tadı var bize mesela. Onu tatmin ediyoruz damak tadını. Gıda alıyoruz böyle şey. Onu alıp çiğnerken bütün bunun zevki ağzını çiğneme esnasında bunun zevki. Bu ağaçta geçti mi artık bir şey benzemiyor. Tabii. Peki ne oluyor bunlar? Yani nasıl sindiriliyor bunlar? Nasıl sindiriliyor bunlar böyle? Enzimler var. Salgılar bedende böyle şey. Bunu da beyin yönetiyor bu derece. Yani Allah'ın kuvveti bir örnek olarak bunu şey yapıyor. İnsan denen varlık. Allah'ın kuvvetine bak bu derece. Beyin yapısı insan. Beyin yapısı. Bunu yaratan kim? Beyin yaratan kim? Şimdi bir kimse mesela ahşap evine gidiyor. Ne yiyeceğini biliyor. Bilerek evine gidiyor, acıkmış. Beyin ne yapıyor? Bu ne yiyeceğini bildiği için ona göre enzim hazırlıyor beyin. Onun sinirini kolaylaştırıyor muhtemelen böylece. Bir insan bir misafir bir eve girsin, gereken bir bazen koku olur, hamur şerbeti koku olur. Bunun kokuyu alır, beyne bu sinyali verir. Beyin ne yapıyor? Hemen ona göre enzimi hazırlar. Ama sinir bunlara böylece. Ne gerekiyor taburada? Eğer gıda karışık olursa, birbirine zıt olursa ne oluyor? O zaman zorlaşıyor, midenci zorlaşıyor böyle. Hepsinin başka başka enzimler. Beni yetiştiremiyor bunlar bu sefer böyle. Sinirini tamamlanamıyor bu sefer böyle. Şimdi sindirildi bedenden, kana çekildi, hücre oluyor. Ne olacak hücreler? Beden taksim olacak. Dokulara, organa gidecek bunlar böylece. Kim bunları yönlendiriyor? İki göz var insanda. İki tane göz var böyle. Daha ana kanı yaratılışında eğer bu hücreler başıboş olsa ne olur? Hücrelerin bir kısmı mesela sağ göze daha çok giderler. Oradan tercih ederler hücreler. Sol az giderler. Gözün biri büyür. Kulağın biri büyür. Bebeğin biri büyür böylece. Ayağın biri büyür. İşte karmaşık oluyor böylece. İşte Mevlamızın şu alemdeki tasarrufu, kudreti, kesin emri denetimi Mevlamız'ın böylece. Bütün mülk, bak dev mülk, dev mülk böyle. Mülk onun tam emrinde, denetiminde. Mâmûlen gayri ve devamlı Şahab Aleyhisselam, size ondan başka ilah yoktur buyuruyor. Her peygamber önce ümmetini imana davet ediyor, tabi örnek vererek. Sonra o toplu, o kavim hangi günah işliyorsa onu anlatmaya başlıyorlar böylece. Mesut'un kavim mesela başkaydı, her kavim başka böylece. Şöyle buyurdu, وَلَا تَنْكُسُ الْمِكْسَلَ وَلَا مِيْزَانَ وَلَا تَنْكُسُ الْمِكْيَالَ Mikyal, hacim ölçüsü, kile. Mizan da ağırlık ölçüsü, teraziye böyle. Bunu eksik yapmayan bunlara böylece. Onların da neymiş bunların da günahları? Ölçü, tartıda eksik yapıyormuş bunlar böyle şey. Yapıyorlarmış. Şahab Aleyhisselam önce imana davet etti. Allah bunlara bildirdi. Allah birdir. Onun şeyi ortada yoktur. Mülk onundur. Kulağına dönecek. Ondan sonra buna geçti böylece. Mikyal'den, mizanda eksik yapmayayım diyor bunlar böyle. İn yarakim bi hayrin. Ben sizi bakın çok iyi görüyorum işte böyle. Yani Allah size de bolluk vermiş, bereket vermiş, refahtasınız hepinize böylece böyle. Ama yapmazsanız dedi, azabı da haber verdi bunlara. Azap gelecek buyurdu. Şeyh Barış Hazretleri tabi bunlara çok nasihat etti, öğütler verdi, mucize gösterdi, çok mucize gösterdi. Hatta şöyle dediler, bir kaya varmış, tepe, taşlık mı, bir şey yaramıyormuş böyle. Ne ağaçla ne ekiliyor böyle de. Ya şöyle dediler, eğer sen bu kayaları toprakla çevir, iman edersen der böyle. Elini sürdü, taşlar toprak oldu böyle. Hem dağıldı, düzgün oldu nasıl böylece. Ama imana gelmeyen yine gelemiyor ki muhteremler. Gelemiyor Allah korusun böyle böyle. Gelemiyor böylece. Tabi sonra azap geldi bunlara. Azap bunlara geldi. Nasıl azap geldi bunlara? Bir sayha. İlla sayhada mı böyle? Sayha. Ses gürültü böylece. Cebrail Aleyhisselam bir bağırdı. Tabi ses ne yapar? Ses sarsıntı yapar bile böyle. Bomba patlasın, camları kırar. Sarsıntı yapar böyle. O sesle beraber deprem de oldu böyle. Hepsi ölüp kaldı burada böylece. Şöyle Aleyhisselam, Hazreti Musa da kayınpeder oldu kendisi aynı zamanda. Onun kayınpederi. Şimdi demek ki bunlar da tabii alış yapıyormuş bunlar da. Yani ticaret yapıyorlar bunlar da. Ama hıyanet yapıyormuşlar bunlar. Şimdi gelin inşallah dürüst tüccarın büyük ödülüne ahirette. Yani dünyada yapılan burada kalmıyor mesela. Öbür alemden taşınıyor bunlar. Bütün mesele burada böyle böyle. Burada ne yaparsak ama iyi ama kötü. Ne yaparsak öbür alemden taşınıyor bunlar böyle. Taşınıyor bunlar böylece. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Sahih Hakim'de Et-Tacir-i Sadık-ül Emin'ü Et-Tacir-i Tacir. İsmi faildir tacir, ticaret uğraşan. Çoğulu tüccar gelir. Tekili tacir, çoğulu tüccar gelir. Arapça kelime diyor böyle. Es-Saduku, sadık tacir, dost doğru tacir. El-Emin'i, güvenli tacir. Yani halk buna güveniyor kendisine böyle. Halk tabii güven vermiş, kendi dost doğrudur. Böyle bir tacir. Burada iki tane özelliğini, iki tane sadık ve emin, güvenli tacir. Me'an nebiyyin, nebi peygamber beraber. Ve sıddıkın ve şüheda, bunlara beraber mahşerler. Peygamber aslında şehidi beraber mahşerler bunlara beraber. Doğru tacir. Çünkü toplumsal denge düzen ticarete bağlı muhtemelen, ticarete bağlı. Ticaret durduğu anda hayat durur. Hayat durur. Mutlaka ticaret şarttır. Ayrıca Peygamber burada ümmetini de buna teşvik etti. Sahabelerine böyle ticaret yapmaya. İslam'da ruhban yoktur, ruhbanlık İslam'da. Yani genel şekilde mağaraya kapan da efendim Allah'a zikret İslam'ın yasaklı muhtemelen. İslam ruhbanlığı cihattır. Cihat, İslam ruhbanlığı. Eğer İslam ruhbanlığı teşvik etseydi sahabeler hep ruhban olur sahabeler efendim. Örnek bize Peygamber Aleyhisselam peygamber. Peygamberimiz. Bir peygamber. Hem Hatem-ül Enbiya. Son peygamber. En üstün peygamber. Aynı zamanda devlet başkanı yaptı. Devlet başkanı. Yani siyasete atıldı. Devlet başkanı yaptı efendim. Savaşta ordu komutanı. Savaşta ordu komutanı. Davada hakim kadı oldu ordu vardı. Demek ki Müslüman her şeye karışması gerekiyor Müslümanların böyle. Yine sahabeler de Hazreti Sıddık Hazretleri mülayemdi, yumuşak çok kendisi böyle. Öyle kişiydi. Bak, halifeliği kabulün halife oldu böyle. Yani devlet başkanı oldu. Devletin başkanı oldu. Demek ki Müslümanların her şeyi atması gerekiyor. Yoksa İslam aşağılanır. Yani hakim öbürler olurlarsa tabi Müslümanlar, tabi bunu yaşadım da muhtemelen mesela. Ben mesela daha fazla bunları gördüm işinize belki de. Mesela örnek olarak 6 yaşındaydım. 6 yaşındaydım muhtemelenler. Rahmetli annem okuyormuş kendisi Kur'an-ı Kerim. Ben okutmak için çok hevesli okutmak için beni. Ama yasak. Okutamıyor kardeşim. Annem rahmetli. Ona gitti götürdü, korktu almaya. Gitti korktu almaya böyle. O zaman yani devletin bütün siyasi güçleri bunun üzerine duruyor böyle şey. En büyük suç okuma, okutma Kur'an-ı Kerim böyle. Bir kadıncağız vardı, yaşlı. Bir yerde kadıncağız biraz topalcı bir yoksa. Birkaç tane komşuyla okutuyormuş çocuklarını. Birkaç tane komşuyla oturuyormuş böyle. Bir uzak biraz böyle. Annemi oraya götürdü. Okudun musun? Çok yalan yalvardı kendisine. Ne oldu Allah aşkına? Hocam dedi böyle. Bak oğlum cahil kalmasın. Çok yalvardı ona. Şunu söyledi. Hatırlayamadım böyle. Abla dedi. Annem abla dedi. Okutayım ama dedi. Çocuğun küçük dedi böyle. Gelirken giderken dedi. Bunu görürler. Arkasından bunu takip ederler. Basın yaparlar dedi böyle. Annem çok yalvardı. Kıramadı bunu. Aldı beni. Evim uzak biraz sabah oraya. Kendi gitme başladım oraya. Eli bağ cüzü. Bir gün sıra bana işten geldi okumaya. Rahleri vardı. Öbürek sevinen büyük. En küçük işlem benim ben. Tam sıra bende. Rabbi yesir okuyorum. Şimdi unutmayayım okumadım. Rabbi yesir. Rabbi yesir vela tuasir. Bakın bunu. Komşulara kanına geldi. Hoca onun polisine basıyor. Komşulara kanına. Hocanın polislere basıyorlar derken böyle polise kapıyı kırdı, camdan girdi, içeri girdi muhtemelen dediler. Ben tabi ağlam başladım, korktum orada. Beni götürmeyerek şu derden böyle. Hocanımı aldılar. Ne kadar kuramazsa suç aletlerini yakalar, sınav koydular, kara götürdüler muhtemelen böylece. Bu işin yani Müslümanların her yerde egemen olması gerekiyor. Bu işin de para da gerekiyor ama. Para da gerekiyor muhtemelen. Tebük Savaşı. En güçlü ordu buydu böyle. Yani zorlu ordu. Üstetülü ceyş deniyor buna böyle. En zorlu ordu Tebük Savaşı'ydı. Uzak mesafe. Yazın en sıcak günlerinde buraya gidilecek. Muhacirin çoğunun devesi yok. Yolayıcı yok. Sonra silah lazım. Evet kılıç ama bir kılıç yetmiyor savaşta ki kılıç kırılıyor. Şimdi kılıç size geliyor, çarpıyor, kılıç kırılıyor. Karşı kalkan tutuyor, kılıç kırılıyor. Mutlaka 3-5-10 tane kılıç da gerekiyor. Ok çok gerekiyor. Kalkan gerekiyor, zırh da gerekiyor çoğuna. Bine gerekiyor, yiyecek de gerekiyor. Bu neye bağlı bunlar? Para. Para, para, para. Para bağlı. Peygamber Hazretleri hutbeye çıktı. Eshabına bunu açıkladı. Eshabım, Tebuk'a gideceğiz. Mesela uzak, herkes eline gelin yardım etsin. Yardım bakın böyle. Hazreti Osman. 1000 tane deve bakınız. 1000 tane deve, deve. 1000 tane deve. Etti böyle şey. Yiyecek verdi. Bir de 10.000 dinar dirhem gümüş para böyle. Torbaya getirdi. Peygamber döktü bunları böyle. Ya Resulallah bunu da harca böyle. 10.000 dinar büyük torbaya getirdi. Gümüş var döktü önüne böylece. Hem elini açtılar üstüne peygamber. Allah'ım, Osman'a razıyım. Ondan sonra razı ol bunu muhtemelen böylece. Demek ki parasız olmuyor. Savaş da olmuyor parasız muhtemelen böyle. Mutlaka para da lazım böylece. Ancak eğer para helal olursa kişi bunu verebilir. Olması da vermem muhtemelen. Bu da var böylece. Yani eğer kadın gayrimeşru ise, haram ise kişi bunu veremez. Nasip olmaz. Ver buna böyle şey. Buyurarsa ama peygamber buyuruyor. Yine hadis-i şerif okuyorum. Et-tacir-i saduku. Sadık tacir. Tüccar. Taht-i zil arşi yevmel kıyameti. Kıyamet gününde arşın gökünde olacaklar. Tüccarın sadık olan, doğru olanlar mıdır? Dürüst olanlar kardeşim. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerifinde Et-tacirul cebanı mahrumun. Et-tacirul cebanı korkak tüccar. Mahrumun, mahrumdur. Korkak, ürkek, evhamlı. Ürkek şey yapıyor böyle, atlamıyor, işe atlamıyor. Bak, Peygamber'e mahrumun. Ve tacir-i cesuru merzukun. Cesur da nedir? Merzuk rızık kanı verecek. Onu veriyor verecek böyle. Bir evliya sormuşlar. Efendim demişler, fazla mal acaba insana zarar verir mi? Fazla mal insana zarar verir mi demişler böylece. Demiş, kimine zarar verir, kime zarar vermez. Kime zarar verir peki? Demiş, kavrun. Musa ümmeti kavruna. Ona zarar verdi mal. Bizim ümmette var mı? Kim sahabeden var. Kim salebe var. Ona da zarar verdi salebe. Eşinin kuşuydu. O kadar şeydi böyle. Ona zarar verdi böyle. Şöyle buyuruyor, peki kime zarar vermez? Mal diyor, gemiye benzer, gemiye benzer diyor. Gemi ne kadar büyüse büyüsün ama delik olmasın, çürük olmasın böyle muhtemelen. Eğer geminin bir delik çürüğü oldu mu, hemen gemi su alır, batar gider böyle. Ama gemi sağlamsa diyor, ne kadar büyük olsa o kadar daha iyi böyle diyor. Dalgalar boğuşur, batmaz, onu aşağı gider böyle buyuruyor. Şimdi bir ayet okuyorum inşallah Nur suresinden ayet 37'de. Yine tabi ticarete ilgili. Mevla biliyor bizlere. Ricalün. Rical. Rical erkek adam anlamına geliyor böyle. Fakat buradaki yani öyle adam ki adam ki adam anlamına geliyor buradaki yani böyle. Ricalün. Temin. Böyle. Adam ki adamlar. Bunları ticaret ilah etmiyor. Benim an zikrillah. La tülihihim ticareti ve la bin an zikrillah. Tülihi oyalamak, meşgul etmek, alıkoymak onları. Bunları, yani bu insan adamları ticaret ve bey. Ticaret alışta burada kullanılıyor. Bey de satışta kullanıyor burada. Alıyor, satarken bunları meşgul etmez böyle. Neden? An zikrillah Allah'ın zikrinde. Demek ki tüccarın da özelliği bu olması gerekiyor Allah katından adamlar. O alırken de, satarken de, uğraşırken de Allah'ın zikrini unutmaması gerekiyor. Allah-u Teala'mızı hatırlaması gerekiyor. Zikir bunun fiili zekeredir. Hatırladı anlamına geliyor. Zakir hatırlayan anlamına gelir. Bu hatırlama dille olur. Kul Allah, Allah tecalü. Kelimeti getirir, hatırlama böyle. Bir de beyinsel olur, beyinsel. Allah unutmaz. Bu daha önemli böylece. Yani şu haramdır, bu günahtır, bu mekruhtur, bu şerdir, hayırdır. Allah Teala hatırlama. Diğerine zikir müstehaptır. Bir zikir böylece. Diğeri farz ama. Farz mutlaka böyle. Farzdır. Şimdi bir tüccar, iş adamı iş esnasında Allah-u Teala Mevlamızı unutmaması gerekiyor Mevlamızı. Onun kullarıyız böyle. Mülk onun. Onun muhtemelen aslında böyle. Bizi emanet aslında böyle. Emanettir. Ve ikamet salati bir de namaz kılması engel olmaması işin gerekiyor. Namaz kılması engel olmaması gerekiyor. Namaz adamı. Ve ihtiyaç zekatı, zekatı vermesi gerekiyor. Bunda da bir oyun yapması gerekiyor. Şimdi üçüne gelelim inşallah bunların. Açalım bu konuyu inşallah. Bir zikir. Dille zikir yalnız dille kalırsa, eğer gönle inmezse, gönül pek durulamıyor bunda. Yani da artı eksi uçları gibi. Tek telde lamba yanmaz. Bakın çalışmaz böylece. Artı eksi birleşti mi nur olur. Aydınlık olur. Altına makine çalışır böylece. Artı eksi. Bu nedir? Dil ve gönül deyimi. Dil ve gönül. Yani kişi Allah-u Teala zikrederken o anda gönül de orada olması gerekiyor. Öyle insanlar alıyor tesbihini. Allah Allah çok şeker böylece. Ama gözü başka yerde, kulağı başka yerde, gönlü başka yerde. Bu tabi boşa gitmez. Gitmez ama. Fakat kişi bundan gereken faydayı sağlayamaz ama böylece. Bir de gönülle beraber. Allah derken Celle Celaluhu bilmeli ki Allah Rabbi alemin bak. Alemi yaratan, yöneten, yönlendiren böyle. Egemenlik bir alemlere böylece. Allah bir de böyle ama böylece. Yani kulun titremeli aslında onlar böylece. O deyince böyle. Sonra Mevlamızın tabi emirleri vardı Mevlam. Onları hatırlamak gerekiyor, unutmamak gerekiyor bunları da böyle. İş yaparken de böyle, her şeyinde böyle. Kaçmak gerekiyor bunları. Ve namaz, namaz muhtemelen. İkamet namaz. Nedir namaz? Namaz dengeyi sağlıyor. Ruh nefis dengesi var insan. Ruh nefis dengesi var. Eğer namaz olmasın, tek işini kurtaramazsın. Denge hemen bozulur böyle. Nefis ağırlık basın, nefis böyle. Nedir nefis? İşte öfke, şehvet, onur, benlik, ihtiraslar, kibirler, şunlar bunlar böylece. Dünya sevgileri böyle. Dünya rahatlığı. Hayvansı hayat yani böyle. Yaş, yeme içme böyle. Yaşamayan böyle. Sırf böylece. Nefis bunu ister böylece. Hemen denge bozulur. Ne gerekiyor? Ruhun da gıda alması gerekiyor. Ruhun da gıda alması gerekiyor. Dengeyi sağlamak için. Ne kadar gıda alması gerekiyor? En aşağı günde 5 vakit namaz. Daha aşağı olmuyor. Denge bozulmadı. Bozulmadı. Mesela bir hasta, tansiyonu yüksek, şekeri yüksek, doktora gidiyor tabii. Bu ne veriyorlar? Tansiyon dengelenmesi için bir hap veriyor. Dengelenmesi için öyle. Belli saatlerde işte, açken tok karınla, şu içesin bunlar içesin böylece. Bunları az olsa dozunu, yine tansiyon düşmez, dengelenmez muhtemelen böyle. Yani denge sağlamak için mutlaka onu uygulama gerekiyor böylece. Beş vakit namazda şart muhtemelen. Beş vakit namazda. Hatta aslında bu 50 vakitti bu Miraç'ta. 50 vakitti. 24 saatte 50 vakit vardır. Yani insanı böyle etkileyen ruhunu 50 vakit vardır böylece. 5 vakit temel vakitlerde böyle. Ağır vakitlerde böylece. Bu işin namaz vakitleri burada ayrılmış namaz vakitleri böylece. Yani bir insan namaz vakitine kılsın farklı olarak muhtemelen. Farklı olarak böylece. Tam işine oyalanıyor, işte işi var, gücü var, ya da yorgundur, istihade bir anda vakit var, kılarım der. Tam haram olmuyor. Olmuyor ama, fakat vaktinde kılmanın tadını orada bulamaz ama der. Bulamaz böylece. Vaktinde, o yörede ruhlar üzerine etki yapıyor bunlar hem böylece. Yani gecenin her şeyin etkisi vardır. Mesela hayvanlarda bile. Abi, hamam böceği vardır mesela. Karanlıkta hareketlidir, canlıdır böyle. Asitlidir yani böyle, karanlıkta böylece. Işık yaktığında durur böyle. Hemen, sonra böylece bak. Yani ışık, karanlık, zaman insanı etkiliyor insanları bunlara böyle. Namazı bir de vaktinde kılmak böyle. Allah katında daha sevap, Allah katında insanlar günümüzde daha fazla zevk alıyor böyle. Namaz dengeyi sağlıyor işte. Ruhsa dengeyi sağlıyor namaz böylece. Ben namaz kılmam da ama başka bir şey yaparım. Namazla kıyaslanmaz ki başka bir şeyler. Namazla kıyaslanmaz ki başka bir şeyler. Ne var namazda? Mesela bir gün namazda tam 40 rekat var. 40 rekat bakın. 40 rekat var bir namazda. Bir gün namazda. 40 rekat böyle. 40 tane Fatiha var bunda. 40 tane Besmele var. Evinizde tabii daha sayısı düşüyor. Zamm-ı Suresi var, rükü var, bir de secde ikiye katlıya. 80 secde var. 80 secde var, senin secde. Şehit aleyhi lane, bir secde yapmadı, lanetine bakın derim böyle. Yani bir günah, bir işi terk etme ne kadar günahı varsa, ona göre orantılı sevabı da var. İnsana böylece böyle. Sevabına orantılı böylece. 80 secde var. Sonra namaz kılan insanların bir de sağlık durumu namazda. Yani sevabın dışında her insanın yani Müslüman olmayan bile namaz kılması lazım. Bedensel sağlık için böyle şey. Ayak durmanın özelliği başka. Yani tek noktaya dikiliyor gözler böyle şey. Toparlanma. O dağınıklık gidiyor. Biraz da insan bilinçli olursa kişi yaptırımla bilinçli olursa ne oluyor? Allah huzuruna Celle Celaluhu. Allah huzurunda, Allah beni görüyor, biliyor diye utanma, hayal, sıkılma, böyle sağa sağa bakınamama böyle. Toparlamak kendisine böylece. Sonra rükû, rükû mesela. Yani omurga kemiğine bu ihtiyacı var böyle. Bu harekete bakın böyle. Sonra bilhassa bel aşağı kaslar. Mesela bir kadının genç yaşından namaz kılma başlasın, kızına başlasın, doğumu kolay olur muhtemelen böyle. Doğum daha kolay böyle. Kaslar gevşiyor buna. Rükû varınca böyle, kaslar böyle. Eklerinde prostatı genişler, rahatlar böylece. Yani daha çok kişileri ondan vereceğim. Yani bir rükû muhtemelen böyle, rükû böylece. Hele secde, secde muhtemelen böyle, hele secde böyle. Hele günümüzde, günümüzde genelde işimiz oturarak, işlerimiz oturarak yapıyoruz böyle. Ayaktayız, oturuyoruz böylece. Şimdi bir meyve suyu bile kabına dururken ne oluyor? Altına posta çöküyor değil mi? Böyle. Onu bir tevşirme gerekiyor böyledir. Denge sağlamak için böylece. Secde bunu yapıyor şimdi. Beynine kan gidiyor, kan muhtemelen böyle. Beynine kan gidiyor böylece. Secdeye varınca sığ beynine kan gidiyor. Gidiyor ama eğer secde sünnete uygun yapılmazsa kişi bu hale sağlayamıyor böylece. Eğer acele ederse hemen şey yapıp kalkarsa yani daha kan ve tam hücreye gitmeden geri dönüyor muhtemelen. Olmuyor bu şekilde. Ne gerekiyor burada? Tatil erkan gerekiyor. Tatil erkan böyle. Yani secdeye giderken yavaş böyle. Allahu Ekber. Allah, en büyük Allah'dır. Şey kapanmak. Tivartan sonra üst yanaşa ama yavaş yavaş alt tesbih yavaş böylece. Ki kan tam beyin hücreye girsin böyle. Ve ben sizin bunları böylece. Sonra yavaş kalkılır. Hızlı olsun hem kalbi yorar. Hem kalbi yorar hem kan böyle alt üst oluyor böyle. Bir şey yaramaz kan böyle. Yani secdede bir insan kalacak ve kalkacak böyle. Oturacak. Bakın tek secde hemen yaramıyor böyle. Yetmiyor insana böyle. İki secde gerekiyor. Tek secdeye gidiliyor, kalkılıyor. Şimdi bir kimse genç yaşında namaza başlasa, namazda bilinçli yapsa namazını da, yani secdesini böyle ağır yaparsa, bu kişinin hafızası kuvvetli olur yaşlanınca da. Yani buna mı olmaz mı? Hafıza kuvvetli olur böylece. Çünkü sürekli beyin hücreleri besleniyor bunlar kanla böyle. Gidenler böylece. Yani namazın her açıdan baktığımız namaza baktığımız zamanlar namaz öyle farklı ibadet muhtemelen böyle. Sonra namaz, manevi sofra namaz böylece. Manevi sofra. Kişi bela buyuruyor, o kimseleri, o tüccarları, işleri, güçleri, alışverişleri namazın engel olmaz. Ve itaat zeka. Zekat vermeye de. Zekat da mali ibadet. Namaz bedensel. Bedensel yani kul tamamıyla bedeniyle, varlığıyla Allah'a özel dikiliyor. Teslim ediyor kendisini böylece. Tamam böyle. Atekini secdeye atıyor. Mal da zekat. Yılda bir defa. %2,5. %2,5 böyle. Yani %97,5 kula kalıyor gene böyle. %2,5 Mevlam bana verdi Mevlam böylece. Veriyor ama emanet ama Allah veriyor bu böyle. Yine mahşerde yine kula dönüp geliyor bu. Hem de katınarak geliyor kula geliyor. Yani tekrar geliyor böylece. Bir gün İbrahim Ethem Hazretleri vardır. Evlullah büyüklerden kendisi. Yani padişahken saltanatı terk etti. Allah aşkına gelip gönlü böyle. Allah diye yandı. Yönetemeyecek. Yönetemeyecek onları. Burada işte aklıma bir soru geliyor şimdi burada. Benim aklıma geldi de. Peki peygamber nasıl yönetti dedi peygamberimiz nasıl yönetti? Yani bir evliyullah Allah aşkına gelince bıraktı palaşıl yapamadı. Yönetemiyor bunu böylece. Ya peygamberimiz Aleyhisselatü nasıl yönetti? Hadi Şem-i Tebrizi bunu Mevlana'ya sormuş buna. Mevlana sormuş buna. Demiş ki Şem-i Tebrizi Mevlana'ya ya Celaleddin demiş. Ya Celaleddin. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri buyurmuş ki Rabbim seni bilemedim hakkıyla. Hakkıyla seni bilemedim Allah'ım demiş. Buna karşın diyor o peygamber ümmeti hadi bir adı bislam ediyor. Allah'ım seni bildim artık. Arap tüke. Yani öyle hal geliyor. Marifetullah diyor böyle. Marifetullah geliyor. Perdere kalkıyor. Arap tüke. Allah'ım bildim artık seni böyle diyor. Nasıl olur diyor böyle. Bir peygamber, Hatem-i Enbiya, Allah'ım seni hakkıyla bilemedim. Bir evliya, artık bilim diyor. Şöyle buyuruyor. Resulü Aleyhisselam Hazretleri'nin diyor, gönlü, ufku, arştan geniş. Arştan geniş böyle. Her an, her saniye makam alıyor, derece alıyor her an. Seyircilik yapıyor manevi olarak. Her an yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Ama ne kadar gelse gelsin, onun okyanus gibi olan, arş gibi olan diye göğsü, gönlü, onu alıyor, yetmiyor da bunlar. Yetmiyor, doymuyor daha bunlar böyle diye. Ama beyaz bir saniye diye gönlü daha da diyor bak. Peygamber onun gönlünü daha böyle diyor. Dolunca diyor, yetti. Biraz daha gelsin, çıldırır böyle diyor böyle. Onu kaldıramaz onlar bir şey böyle buyuruyor. Bu İrem Hazretleri de palaçta yapamadı. Aşk gelince böylece. Saltına bıraktı. Tabi zaman geldi. Bir evli oldu ama kendisi. Evli oldu kendisi. Bir gün bir köye uğramış. Namazı camide kılmış cemaatle beraber. Çıkmış cemaat cami önüne yazın oturuyormuş caminin bahçesinde. Bu da oturuyor oraya. Bir fakir geliyor. Yani halkın bildiği fakirmiş. Gerçek fakir mi yoksulmuş. Kolay istemez kolay kolay. Geliyor cemaat. Durum biliyorsunuz. Yani şu alıyorlar aç çocuklar evde. Ekmek de alıyorlar. Şeyen lillah. Allah bir şey verirsen bana verin böyle diyor. Biri çıkarıyor bir şey veriyor. Ama babama dua et. Biri veriyor. Anneme dua et ama. İşte bana dua et ama. İşim şöyle olsun. Hadi İbrahim'in de cebinde bir dirhem gümüş parası. Tek ben böylece. O da veriyor. Şey yavaş şey veriyor. Şöyle diyor. Allah senden razı olsun bana bak. Allah senden razı olsun. Allah sana cennetini versin. Allah sana daha yücelsin seni Mevlam. Hep onu dua ediyor. Cemaatler şaşıyorlar. İbrahim ne yapıyorsun sen? O sana dua etsin bak. Sen ona verdin ya. Öyle diye, böyle diye. Eğer o buraya gelmeseydi diyor. Benim paramı cemine kalacaktı diyor. Ölürsen burada kalacak böyle diyor. Ama bu posta diyor bu diyor. Bana posta diyor bak. Aldı bunu diyor. İbrahim bunu götürür buna böyle diyor. Onun için ona ben dua etmem gerekiyor buraya böyle. Tabii vermek de kolay değil muhteremler. Bir bakkal varmış, bir zaman bakkal varmış. Çok zengin bir bakkal. Yani bir şehrin böyle merkezinde işi güzelmiş. Müslüman da kendisi. Müslüman ama dengesi bozukmuş ya. Yani ruh, nefis dengesi böyle. Nefis ağır basıyormuş ama. Öyle Müslümanmış. Ramazan geliyor, zekatını hesaplıyor. Hesap hesaplıyor. Tabii altın para. Bunları ayırıyor ama bunları. Ayırıyor bunlar şimdi. Ayırıyor ama koyuyor şöyle bir yığın altın oluyor. Bakıyor bakıyor. Nasıl bunu veririm ben şimdi buna? Ben bunu kazandım. Ben çalıştım. Ben kazandım bunları. Bir türlü veremeyecek böyle. O zaman pirinç tabii çuvala gelmiş. Açıkta pirinçler. Bu pirinç olan içerisine bunu gömüyor altına. İçine koyuyor bunları böylece. Pirinç ağzına kapıyor. Tam bir fakir çağırıyor. Gel bakalım bu adam. Bak arkadaş diyor. Benim zekatım burada diyor. Benim zekatım burada diyor. İşte al bunu götür. İstenir çoksa diyor. Bana sat diyor sen bunu diyor. Ben sana parası vereyim diyor. Bakıyor fakir bir çok koca pirinç ne yapsın onu böyle. E satayım sana bunu böyle diyor. Sat diyor. Tabii kendi kandırıyor muhtemelen böyle. Kendini kandırıyor. Yine bir cimri bir varmış. Aşırı behileni cimri böyle. Zenginmiş ama bazı zenginler göl gibi olur böyle. Akarsular geri ona kimse bir şey yapmaz makinesi böyle. Orada kalır böyle. Akarsu olma gerek, akarsu böyle. Geri gitmeli böyle. Olması gerekiyor. Bu da göl gibiymiş bu. Kapalı göl gibiymiş böylece. Aşırı cimrim cimramı. Zenginmiş ama böylece. Cebinde bir avuç altın para, altın lira. Altına binmiş. Geceymiş sabah erkenden böyle. Giderken bakıyor. Bir yanık sesi, kokusu geliyor. Yanma kokusu geliyor. Kendisine böyle. Koku geliyor böyle. O da yöneliyor bakıyor. Bir köye gidiyor bak. Gerçekten bir ev yanmış. Ahşe verir tabii yanmış. Ama cana bir şey olmamış. Ev sahibi, hanımı, çocukları çıkmışlar çıkmışlar. Evden bir eşi alamamışlar ama. Alamamışlar böyle. Oturmuşlar bir kenara şimdi. Alışıyorlar bunlar. Al eyvah. Evimiz gitti. Çok da fakirmiş de bunlar. Eline bir şey gelmiyor. Alışmışlar. At üzerinde şöyle bakıyor bakıyor. Ey nefsim diyor. Bunu yardım etmek lazım bunlara. Bak. evi yanmış, eş alamamış diyor. Bu da çocuk alışıyorlar diyor. Ben de cebim para dolu, evim para dolu. Ben yardım etmeye gerekiyor bunlara böyle diyor. Şimdi elini cebine götürmek istiyor. Eli gitmeyeceği alışmamış. Gitmiyor eli cebine verdi. Orada şey gitmiyor, gitmeyince bırak, gideyim ben diyor. Altından biraz gene gidiyor. Fakat sonra vicdanı bunu zorluyor, vicdanı. Sen o insansın baksana buna. Aç insanlar var. Aç insanlar böyle işte diyor. Senin cebin para dolu. Ne mi vermiş zaten? Vicdanı bunu zorluyor. Üst sefer geliyor, gidiyor. Nereye üçüncüsüne iniyor atından. Bakıyor, bir genç arıyor. Gel bakın yavrum buraya diyor. Ne var amca? Elin sok cebine orada aldı işte paralı bakmadan dedi. Bundan haber diyor. Şey bakıyor, amcanın elinde bir şey mi var? Yok yavrum. Elinde bir şey yok ama diyor. Elini veremiyorum ben diyor. Al bunlar sana bakalım verin bunlar böyle diyor. Bir de cömert örnek vereyim, yani cömert örnek vereyim inşallah. Bir zat varmış, Ebu Cafer-i Bağdadi diyen bir zat varmış böyle. Bu da iyiymiş durumu kendisinin. Zaten bir gün gidiyor gezmeye. Gezerken bakıyor, çölü bir hurmalık, hurma bahçeliği. Oturuyor, kenarıya atını çekiyor, oturuyor bir ağacın gölgesine. Şuna bakıyor, bir tek kişi devamlı çalışıyor. Yani kıyafeti şekli köleye benzeyen bir kişi hep çalışıyor böyle. İşte Kur'an bu diyor, ne toprağı bir şey yapıyorum böyle. Ne yapıyorsa zamana göre. Biraz sonra bir çocuk geliyor, bana yiyecek getiriyor. Bir bez içerisinde, bir ekmek ama katık yok böyle. Tek bir parça ekmek. Bunu getiriyor, veriyor buna. Köy iniyor aşağı şimdi. Yanına su alıyor, torbayı açıyor, ekmeği yiyecek. Lokmayı koparıyor. Abim bir köpek geliyor şimdi buraya. Köpek sana yalvarıyor hal diliyle, yalvarıyor köpek buna böyle şey. Açmış köpek, tabii çölde. Nasıl onu gelmiş tabii oraya. Köpek ona yalvarıyor sanki. İşte atıyor. Boğazdan atamıyor lokmayla köpeği atıyor böyle şey. Yürü köpek bir şey ama hemen yutuyor köpeği böylece. Doymuyor tabii. Yine istiyor, yine istiyor. Hepsi ölüyor köpek böyle. Hepsi köpeğe veriyor. Köpek gidiyor. Bu biraz su içiyor. Hadi dinleniyor. İşle başlıyor. Hazreti Ebu Cafer'in bu da çok tabi bizim çekiyor bu şunu bu. Kül oldu belli. Bir de insan bir kuru bir parça yufka neyse bir şey getirmişler. Bunu kepeğe verdi. Yanına gidiyor. Yavrum sen burada necisin? Ben Fiyar'ın kölesiyim amca. Buradan çalışırım böyle. Peki sen ne zaman yemek yedin diye daha önce diyor. Dün bu saat yemiştim diyor. Dün bu saat yemiştim diyor. Peki dün bu saati yedin, karnı aç mı? Tabii aç diyor amca. Pastanede bir çocuk ekmek getiriyor, kilo diyor. Ve efendimin çocuğu böyle diyor. Yani her zaman bu saatte ekmek getiriyor böyle diyor. E sen dün bu saati yemişsin diyor, karnını aç. Ve çalışıyorsun da. Niye ekmek köpeğe verdin? Amca diyor, o hayvan açken diyor, geçmedi boğazından böyle diyor. İnsanım diyor, sabredebilirim diyor. Ama hayvan tam bilemez sabretmesini böyle diyor. Şimdi kendine bir muhasebe ediyor, kendine bakıyor. Allah Allah. Benim de çevremde yani isim var bir cömert dert, ilaçlı dedim isim var çevremde böyle böyle diyor. Baş küreye bak diyor. Ben yapamam böyle diyor. Yani karnım aç olur, aç olur karnım yapamam onu böyle diyor. Yavrum senin sahibin kim diyor. İşte filan köyde filan kimse. Peki yavrum diyor. Atına biniyor oraya gidiyor böyle. Tanınan kişiymiş. Oraya gidiyor. Ev sahibi tabii karşılıyor bunu. Oturuyor, ikram verdi kendisine. Diyor ki ev sahibine, filan yer hurması senin mi? Benim. Hurun köle senin mi? Benim. O köleyi bana satar mısın? Satarım ama benim kölemin neyi var, neyi onun nesini beğendin ben diyor. Yani her taraf köle pazarında köle dolu. Bunun bir farklı özelliği yok kölemin. Niçin sen bunun için bırak da gelin acaba merak ettim onu diye. Satmayı satarım ben diye. Anlatıyor durumu böyle böyle. Onu yaparken gördüm diyor. Eğer bunu satarsan diyor, ben azat edeceğim diyor, hür bırakacağım ben böyle diyor. Kurtaracağım böyle diyor. İlk zaman sahibi, umarım bana müsaade ediyor, o işi ben yapayım böyle diyor. O işi ben yapayım diyor. Peki diyor, o zaman diyor, senin bir ricam daha var diyor. Hurmalı bana satar mı hurmalı, bana satar mı hurmalı, satar mısın bana diyor. Onu da ona hibe edeceğim ben diyor. kumarba satıyor bunu. Gönül çocuğunu köleyi çağırtıyor. Tabii köle korkuyor şimdi. Yani çağırınca, acaba bir suçum var. Bağırıp çağıracak mı, dövecek mi hatta? Geliyor eve iki büküm önce. Ya Rabbi otur bakalım, artık köle dizine veriyor. Yani kişi cömertlik, köleyi sultan yapıyor. Sultan da köle yapar muhtemelen bu şekilde böylece. Bir öbür alemden bakalım, o pencereden bakalım hayata derler şimdi bir de böyle. Yani buradan baktığımız zaman tam geceleri kavrayamayız gene. Yani dünyada olduğumuz sürece, ruhumuz, gönlümüz, aklımız, tefekkürüm diye olduğumuz sürece tam dini kavrayamayız böyle. Bir de öbür alemden bakalım. Öldük. Bir kimse öldü. Öldüğü anda ne oluyor? Yolda ölsün, hastanede ölsün. Öldüğü anda malı sıfır. Hiçbir şey yok böyle. Sıfır. Kefen de alıyorlar başkaları böyle kefen böyle. Hatta ölen kişi cennetine karışamıyor da. Karışamıyor böyle. Öldüğü anda her şey sıfırlıyor böyle şey. Öyle buyuruyor evliyalar, buyuruyorlar ki evliyalar. En zor da ölen kişi diyorlar, tabut önüne getirilir. Oradan kaldırılacak. Tabi ölen kişi her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Ruh ölmüyor şimdi böyle. Yani ölüm bedensel hayatın gitmiş böylece. Bir insan felç olur, dış ağzına çalışmaz böylece. Beden bütün organların felç olma anlamına geliyor böylece. Yani beyni durur, her şey durur ama ruh ölümsüz ruh böyle. Zaten huzur bulunan ruhtur. Yani ruhsal huzur, ruhsal zevk. Hep ruhta bunların böyle. Gönül ruhtur. Şimdi ölen kişi tabuta konur, eline getirilir. Helak alınacak. Dostlarına gelirler. İşte en zor onu o an böyle diyorlar. En zor böyle diyorlar. Tabut yatar diyorlar, kendini görüyor böyle diyorlar. Bakıyor ki diyorlar böyle. Kefene, o da kefene girmiş böyle. Pamuklanmış, virüsü serpilmiş. Eline bakar, Allah Allah. Ben o kadar koştum yaparken böylece. O kadar husuya koştum, şuna koştum, o kadar koştum, koşuşurdum, mal edindim bunları. Hep bunlar kalıyormuş şimdi bunlar böylece böyle. Ona tabi mezara götürülüyor. Mezara götürülürken de oradaki yakınları bunu haber alıyorlar ölenin. Yakın haber alıyor böylece. Şeyler ölmüş ruhla birbirine. Onlar görüşüyor birbirlerine, tanışıyorlar, görüşüyorlar, topluyorlar. Hangileri? Azapta olmayanlar mı derler? Azapta olanlar o azabınla baş başa böyle. Kimse gelmiyor. Sırf bağırıyor. Figan böyle. Ben figanda indirmede. Ah şey pişmanlıkta. Yani böyle. Azapta olmayanlar serbestinde böyle. Giderler, gelirler, toplanıyorlar. Onlara haber geliyor. Bak filan filan ölmüş tanıdıkları, tanıyanlar. Herkes ona bir tabi akıllı yarın var o tarafta böyle. Annesi vardır, babası vardır, işte kardeşliği vardır, dostları vardır böyle şey. Onlar toplanıyor için mezarın başına gelmesini bekliyorlar. Şimdi buradaki de uğurluyorlar. Onlara karşılamaya geliyorlar. Karşılamaya geliyorlar, uğurluyorlar. Ama yana sokulamıyorlar. Mezar etrafında bekliyorlar. Neyi kabirdeki soru bilsin, hesap bilsin orada önce bakalım. Kişi kabre konur, örtülü anda sanki bir şimşek çakar. Bir parıltı böyle, şimşek böyle. Daha kuşak böyle. Bir parıltı olur. Bir nur kaplar, nur kaplar. İki melek, ikili karşısına böylece. Ölen kişi, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor, kendisi yıkayanları görür. Su dökeni görür. Yanına geleni görür. Kefeni saranı görür. Mezara indireni görür. Böyle. Hepsini görüyor böylece. Konuşan duyuyor. O bizden daha keskin olan duyuşu, görüşü bizden fazla keskin oluyor. Hepsi bunları görüyor, hepsi duyuyor onları böylece. Mesela indiriliyor böyle. Mesela yatıldığı anda işte o zaman bir şok geçirdik şimdi. Kim olsa onun böyle. Hele ölüm ani olursa ölüm ki bir hastalık çekmemiş oraya bir ön hazırlıyorsa kimsenin daha da zor böyle. Onu da böylece. Ki birdenbire kendine bakıyor kefen içerisinde mezara indiriliyor. Bir yandan tabi tahtaya tabi diziliyor, top atılıyor. İnsanların işi var herkesin tabi, acele ediyorlar, takır takır. Hemen bir dua muhabbet ederken böylece, insan gidiyor arkadan bakıyor bunların böyle. Ayak sesi duyuyor, görmeyin tabi. İçten pişmanlıyor böyle, ya da Ahmet böylece. Eyvah, ne yapacağım eşim bana böyle. İşte iki melek geliyorlar, kabir sorusu içine başlıyor bunda. Men Rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyüke. Rabbin kim? Kim Rabbin? Yaradan kim senin? Kimi Rab diye kulluk ettin? Hangi dini yaşadın, inandın? Peygamberi kim? Nasıl cevap verecek orada? Bir gün biri bana yola karşılaştı da bana şöyle dedi, bir ricam var dedi bana. Hayır oğlum, söyle bakalım. Elmeyiz, yapayım dedim. Bana şey yazar mısın? Ne yazar mısın bana? Kabirdeki soru cevabı yazarsın bana. Ne yapacağım? Ezbereceğim bunları dedi böyle. Sonra ne olacak? Ben cevap vereyim, kurtayım orada. Dedi ki muhtemelen, şimdi dedim, sen bunu ezberlersen, ezber ne anlamı ezber geliyor? Beyinde hafıza hücreleri var, hücre, hafıza. Hücre böyle. Oraya kaydoluyor bunlar bile. Oraya kaydoluyor bunlar böyle şey. Öldüğün zaman beyin de ölüyor, hücre ölüyor. Oraya bir gitti. Yani bir insan dünyada allame-i cihan olsun, bunlar hücre kalıyor bunlar. Beyin hücre kalıyor böyle. Yani ölümü, hücre de ölüyor, beyin ölümüyle o da bitiyor. Bitti o da böyle. Ne kaldı geriye? Ruhsal hal makam. Ruhsal makam. Yani iman, Allah sevgisi, ahiret sevgisi, imanı bunda eğer ruh işlerse, ruhsal hale gelirse, ruh bunlara gelirse işte o zaman cevap verecek yani tam da böyle. Cevap verecek böylece. Yani bir nevi rüyada görmeye de benzer ruhsal böylece. Ruh coşarsa hatta kalba sığmam yani coşarsa böyle. Ruh coştu mu? Ruh bir tadı aldı mı? Bu da insan tam görününce ama. Tam görününce. Dünyayı yaparsın tabi böyle şey. Hatta şey olabilir, mesela bir elektrik süpürgesi de farz edelim. Başka bir makine olabilir tabi böyle şey. Çalışıyor. Çalışıyor ama fişi takıldı mı? Takmadım ben de. Yani ana şeye hatta takılı böyle bir şey böyle şey. Evet, kalıbı çalışıyor ama gönlü orada böyle şey. İnsan da böyle olabilir. Nasıl olabilir insan böyle şey? Mesela birimizin hanımı diyelim hastaneye doğuma yatırıldı. Doğumu da biraz da tehlikeli ama, doğumu da böyle. Yani durum biraz kritik, hanım hasta, doğumu kaldıramaz, böyle durum biraz kritik, yani tehlikeli bir halde var. Hanım hastaneye yattı. Kişi o gün de mesela işine gitmeye mecbur kaldı. İşte gitti ama ne yapar? Aklı hep orada, hep aklı orada böyle. Hep aklı bende de, ama telefon önünde, göz önünde, hep aklı orada böyle. Yani konuşurken bile aklı yine orada böyle. Aklı da böyle. Demek ki bir insan da böyle hanımını sevdiği kadar bakın demek böyle. Allah sevse kişi böylece, Allah bağlansa beden çalışırken de gönlünü yapıp Allah'a beraber olabilir böylece. İşte insan kabreye girdiği zaman ne olacak? Melekler soracak şimdi böyle. Rabbin kim? Ruh Allah değermiş ama dünyada. Rüyasını Allah zikretmiş rüyasında böyle. Ne der? Rabbim Allah. Rabbim Allah muhtemelen. Yani cevabını verir. Sonra ne oluyor? Melekler gidiyorlar. Melek seviniyorlar. Ehlen ve sehlen, hoş geldin bu aleme diyorlar. Gidiyor melekler böylece. Bu kişi rahat, serbest şimdi. Serbest. Hemen geliyor yakınları şimdi. Gidiyorlar böylece. Onlara toprak, tahta engel olmuyor onların ruhları muhtemelen. Nasıl ışınlar var günümüzde? Işınlar var. Mesela lazer ışınlar var böyle. İşini, bebeği taşı deliyor, parçalıyor muhtemelen. Işınlar böyle. İçine giriyor böylece. Ama görülmüyor bir şey böylece. O bir madde ama lazer ışın böyle. Ruh madde ötesi. Onun tabii çok daha güçlü böylece. Ruhlara da böyle toprak madde engel olmuyor onlara. Karanlık olmuyor onlara böylece. Toplumlar içinde ana baba. Böyle tabii sarma, dolu hasret bu şekilde böylece. İşte unutmamak gerekiyor bu günlerin de muhtemelen böylece. Yani oraya gireceğiz muhtemelen. Gireceğiz böylece. Tabii çalışmak da lazım ki peygamberler çalıştı, sahabeler çalıştılar, cihat ettiler, her iş yaptılar bunlar böyle. Her kolda, her dalda onlar yükseldiler, çalıştılar bunlar da. Ama gönülleri Allah'la beraber gönülleri. İşte gönlümüzü Allah'a verebilirsek gönülden nurlanma başlar, nurlanma. Nurlanınca gönül hafifler. Gönül rahatlar gönül böyle. Gönüle bir huzur gelir, genişlik gelir, bir sakinlik ruha gelir, bir tatminkarlık ruha gelir. İnsan başkalaşır böyle. Allah'a tevkü her şeyi çoğalma başlar gönülde böyle. Başlar. Tabi böyle bir insanın namazda farklı namazlar mesela böyle. Farklı böyle. Size bir şey bitireyim inşallah. Medine-i Münevvere'de işte bir namaz kılıyoruz bir yerde ikimiz. Meşgidir başka yerde namaz kılıyoruz. Bu namaz kılan kişi gerçekten namaz kıldı an böyle. Ve onda kendi namazını beğenmiyorum tabii yanında. Namaz kıldı böyle. Sanki nasıl çığlık dondurma yeri yazın. Böyle şapur şu böyle eme böyle. O namazı böyle, o kadar böyle, o kıraati, o rüküyü, o secdeleri böyle doyamama, doyumsuz böyle tadını alana böyle, öyle namaz kıldı. Ben hep ona baktım, namazı bitirdim böyle şey. Selam verdi. Ağlama başladı. Dedim, hacam, ama ben tam gençim, hacam dedim, niye aldıysa, ne oldu hayrola? Ahmet Bey dedi bana, Ahmet Bey dedi böyle. Selam veriyorum, böyle selamı alıyor. Ama onu göremiyorum dedi. Onu aldığım acaba ne kusurum vardı baktığımda. Selam veriyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu selam boşa gitmiyor. Bana melek var ya, ona bir selam yapacak melek. Melek bunu alıyor selamını. Ve aleyküm selam, melek alıyor bunu selamı. Bunu duyuyor bu da böyle. Selamı duyuyor ama ağlıyor. Acaba niye onu göremiyorum? Ne kusurum var diye. Yani namaza çok sırlar var muhteremler böyle. Yani şekil değil namaz. Namaz şekli değil, namaz ibadet, dinin dili, ruhsal bir namazı böylece. İnşallah Teala namazımızı inşallah daha iyi kılmaya çalışalım muhteremler. İnşallah. Ve İslam'a hizmet böyle, yani zekat deyince tabi bunun dışında İslam için harcama, yani din için harcama, alanında harcama onlar. Buna neye bunlara benziyor bunlar? Yere tohum atmaya benziyor bunlar. Yere tohum atılıyor, toprağı örtülüyor üzeri bir de böylece. Yani bilmeyen kişi bakar, bu adam deli der, görmemiş değil mi? Üç çuval tohumu yere attı, üstü örttü, toprağa gitti, kayboldu gitti bu. Yesin o toprağı buğday der böylece. Ama ne oluyor, zaman geliyor, tuttu mu onlar? Tutarsa ama. Tuttu mu ne oluyor onlar böylece? Bir tek buğday der, kaç üstüne buğday oluyor mesela. Kaç başak veriyor böyle efendim. İşte Allah'ın da harcan da bunu gibi muhtemelen böyle. Tutarsa, Allah kabul ederse, kadın helalsa, ihlaslı ise ben kişi böylece, Allah beni kabul etse ne oluyor? Yani mahşer gününde, ilgili mizanın başında, hesap şimdi sırası bizde, değil mi böyle? Kalp, böyle buyuruyor, ledel hanacir, kalp boğazı tıkanmış böyle, korkudan böyle, heyecandan böyle, hemen tutulmuş böyle, göz yoldan fırlıyor göz böylece. Bütün iş o anda, mizanda. Hangisi ağır basacak mı derler. Heş orada. Tabi sevaplar konuyor nur şeklinde. Sevaplar da farklı oluyor mesela. Kişi bir camide bin kişi namaz kılmışlar. 100 kişi, 1000 kişi. Hepsi sevap farklı ama bence. Değişiyor bence. Ticaret de bugün mesela. Herkes çalışır ama kadar farklı ama muhtemelen böyle. Madde de böyle bence. Şimdi ne oluyor bak muhtemelen burada böylece. Mizan başında tabi sevap da geliyor işte. Geliyor böylece. Kul bakıyor böyle, oh, o da sevmiyor benim böyle. Allah'ın da vermiş ya böyle. Namaz kılmış, selam vermiş, haziyaret edilmiş, cenazeye gitmiş, ne yapmışlar böyle. Hep bunlar konuyor bunlar bir şekilde. Tabii günah da konuyor. Öyle kişi olacak ki günah sevabı denk gelecek şimdi. Tabii çok olacak böyle. Günah sevabı denk geldi. Araf var, araf. Necende cehennem ortada kalacak bir şey böylece. Arta kalacak. Tabi üzülüyor. Dünyada giremeyecek. Ah pişman şimdi. Yani dünyada biraz daha bir şey yapsaydı ya. Biraz daha böyle yapsaydı yeterliydi böylece. Ah. İşten kişiye şey böylece. Diyecek ki Mevlam kulum. Merak etme kulum. Senin daha sevapların var kulum. Var senin daha sevapların. Ne var ya Rabbi? Kulum sen filan zaman niyet ettin şu işi yapmaya. Ama yapamam bir engel oldu. Yapacaksın onu böyle. Niyetine karşı sevabına kadar bakalım. Niyette birebir ama. Yaparsa en aşağı 10 katı katını böyle. Kula bakalım. Kulun sen niyet ettin hacı gitmeye. Hacı gitmeye niyet ettin. Nafile mesela farzın dışında. Ama gidemedin. İşte engel oldu, bir şey oldu, gidemedin böyle. Niyetin gitmekti ama kesin gitmekti böyle. Kulun bakıyor. Hadi sevabına kadar bakalım şey böyle. Buna konacak. Hatta muhtemelen rüyadaki konu, rüyadaki konu, rüyada böyle şey. Diyecek ki Mevlam kulum, senin daha sevabın var. Sevabı ağır bastı ama. Tabi sevinçli. Uçacak var. O kadar sevinçli böyle. Ya abi ne bir sevabın var? Kulum sen rüyanda iki kez namaz kıldın. Geç rüyanda namaz kıldın. Namaz kıldın. Onunla koyun sevabına bakalım. Kulum rüyanda Fatih Ehlam okudu rüyanda. Kulum rüyanda ömreye gittin. Kulum rüyanda şunu yaptın. Buna koyar bakalım, bunlara koyar bakalım. Elhamdülillah. Mevlamızın rahmeti bol muhteremler böylece. Bol muhterem Mevlamızın böylece. Yine şükür olsun ki böyle Mevlamız var muhterem böyle. Mevlamız böylece. Ona kulluk etmek, ona yönelmek böyle. Ona boyun eğmek böyle. Ona itaat etmek onlara Mevlamıza. Onunla çalışmak. Ve hep nasip etsin hepsini inşallah. İlahi Teala Fatiha.